On pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest, młodzienie? Strzelcem był w Boże. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ministerstwo wspiera Teatr Polski, którego dyrektorem jest Andrzej Seweryn. Tak minister kultury mówi o wulgarnym nagraniu aktora. Rzeźbiarz, malarz Janusz Kapusta został nagrodzony nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ryzyko ogłoszenia niewypłacalności Stanów Zjednoczonych zostało zażegnane podpisem prezydenta Bidena. Do tej pory byliśmy w dobrych stosunkach z aktorem. Ministerstwo wspiera Teatr Polski, którego dyrektorem jest Andrzej Seweryn. Tak o nagraniu, które trafiło do internetu, mówi minister kultury Piotr Gliński. Nagranie w serwisie Twitter udostępnił dziennikarz Tomasz Lis, po czym je usunął. Nadal jednak krąży w internecie i skierowane jest do dziecka. I z tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, rozumiesz, trzeba przy żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia, nie, przypić. Do słów Andrzeja Seweryna odniósł się wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Myśmy się zdecydowali wesprzeć ten teatr. On jest współprowadzony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z uwagi na wysokie walory artystyczne, zwłaszcza związane z osobą Andrzeja Seweryna. Wielokrotnie się z nim także osobiście spotykałem, natomiast jest prawdą, że nigdy nie mówił, że mnie nienawidzi i że należy ze mną zrobić to, co przedstawia w tym swoim filmiku. Chyba ktoś gdzieś się zapędził. Aktor napisał w mediach społecznościowych, że nagranie było jego prywatnym i ani on, ani osoba, do której kierował słowa, nie upublicznili go w mediach społecznościowych. Nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla artysty Janusza Kapusty. Uroczystość wręczenia wyróżnienia rysownikowi, malarzowi i scenografowi odbyła się podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Wręczając nagrodę, premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Janusz Kapusta to artysta niezwykle wszechstronny. Jest twórcą, o którym można powiedzieć, że jest człowiekiem renesansu, sięgającym do bardzo wielu dziedzin myśli, ale także sztuki. Łączy je w sobie w sposób absolutnie wyjątkowy, absolutnie unikalny. Janusz Kapusta powiedział, że czuje się zaszczycony z powodu otrzymania nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bo to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych nagród w Polsce. Na nią składa się upamiętnienie prezydenta, jego powaga oraz dramat. Artysta dodał, że ta nagroda jest dla niego inspiracją do dalszej twórczej pracy. Janusz Kapusta jest wynalazcą 11-ściennej bryły geometrycznej, nazwanej przez siebie K-Drone. Specjalizuje się w małych formach graficznych, plakatach, ilustracjach do magazynów i książek. Witold Banach, Polskie Radio. Politycy zza Odry debatują o przywróceniu obowiązkowego poboru do wojska. Domaga się tego m.in. opozycyjna HDC, ale też współrządząca FDP. Obowiązek służby wojskowej w Niemczech został zawieszony w 2011 roku. Zawieszenie obowiązku służby wojskowej było jednym z elementów reformy Bundeswehry przeprowadzonej przez rząd Angeli Merkel. Co prawda nigdy nie został zupełnie zniesiony i jest dalej zapisany w ustawie zasadniczej, a jednak ostatni przymusowy pobór do wojska nastąpił 12 lat temu. Zdaniem szefa niemieckiego MON Borisa Pistoriusa nie trzeba zmieniać obecnych przepisów, choć można znaleźć nowe sposoby zachęcania młodzieży do wstąpienia w szeregi armii. Za przywróceniem służby wojskowej opowiadają się niektórzy liberałowie. Podobnego zdania są także chadecy. W ostatnich miesiącach dużo rozmawialiśmy, a nic nie zostało załatwione. Wątpię, aby 100 tysięcy żołnierzy rezerwy mogło skutecznie obronić nasz kraj. Powiedział Polskiemu Radiu Patryk Zenzburg, szef Związku Rezerwistów Bundeswehry i polityk CDU, który w 2011 roku jako jedyny poseł swojej frakcji sprzeciwił się reformie wojska. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ryzyko ogłoszenia niewypłacalności Stanów Zjednoczonych zażegnane. Prezydent Joe Biden podpisał wynegocjowane z republikanami ponadpartyjne porozumienie o podniesieniu limitu zadłużenia państwa. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podpisana przez Joe Bidena ustawa o odpowiedzialności fiskalnej została uchwalona przez obie izby kongresu przy poparciu republikanów i demokratów. Przewiduje ona podniesienie limitu zadłużenia państwa na 2 lata. W zamian za cięcia wydatków, które w ciągu najbliższej dekady mają przynieść budżetowi ponad $1 bilion oszczędności. Cięcia nie dotkną jednak programów zdrowotnych, emerytalnych oraz inwestycji w infrastrukturę, w tym przeniesienia do Stanów Zjednoczonych produkcji półprzewodników, co pozwoli zmniejszyć uzależnienie od Chin. W piątkowym orędziu telewizyjnym poprzedzającym podpisanie ustawy Joe Biden chwalił demokratów i republikanów za kompromis ponad podziałami politycznymi. Niezależnie od tego, jak twarda jest nasza polityka, powinniśmy widzieć w sobie nie wrogów, ale braci Amerykanów i traktować siebie nawzajem z godnością oraz szacunkiem. Biały Dom zapewnia, że planowane cięcia budżetowe nie spowodują ograniczenia pomocy ekonomicznej, humanitarnej i militarnej dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana mało chmur, tylko na północy zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach przeważnie od 4 do 6 stopni. W ciągu dnia słonecznie, a na termometrach zobaczymy od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Michał Urbaniak versus Cats and Dogs na początku naszego spotkania. Talking Violin. Niespotykane i niecodzienne połączenie muzyków i instrumentów. Margański DJ set tej nocy w Trójce. W pierwszej części tej opowieści, gdzieś tam świadomie, ale myślę, że podświadomość również wkroczyła tutaj do działania, przedstawię kilka utworów, w jakiś sposób mogących być kontynuacją koncepcji słyszanych przez wiele lat w twórczości Pink Floyd. Pierwsze kilkadziesiąt minut to właśnie próba pokazania, że są producenci i muzycy, którzy chyba z mlekiem matki wypili smaki wyczuwalne w twórczości Floydów, co nie oznacza, że ich naśladują, bowiem już sam styl, sam warsztat, w jakim to robią, wprowadza te nagrania w przestrzeń elektroniki, a nie w świat psychodelicznego rocka. Ta muzyka najzwyczajniej inaczej powstawała. Ale skoro w jakiś sposób odwołuje się do tej supergrupy, no to oczywiście nie mogło zabraknąć jednej z kompozycji Floydów. Do godziny drugiej usłyszą Państwo również kilka nawiązań do europejskiej sceny techno i współczesnej sceny disco. Wybierzemy się również w podróż za ocean, głównie do Detroit i Nowego Jorku. Pojawi się także polski akcent, a wszystko z płyt. Całość zapisywałem w czasie rzeczywistym, czyli można by powiedzieć, że miksowałem na setkę. Margański DJ set tej nocy w Trójce. Życzę Państwu dobrego odbioru i miłych skojarzeń, bo w trakcie tej opowieści pojawi się kilka klasycznych nagrań, często sprzed wielu, wielu lat. Ja już milknę i zapraszam do słuchania. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you.